और शहर के परले इलाके से एक शख्स दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, इन रसूलों का कहना मान लो।